الو او خوش سرده. کاتت باش بله بزنم چی دوید به زحمت نزنیم تیپکی کارلوس لچویه تیپکی کارلوس؟ بله تواوی تیپکا قردن او و دیاره تیپی چی گرو چیشا نزنم بلام اگر لگل آن دابم او گلی چی زور زیادتر دفروشم زور سپاس زور سپاس خانمکم بدا خواهیز درباره تیپی کارلوس نزنم. ها تیپک کارلوس تا استا جمله نوی تیپی کارلوس نبوا. زور سپاس خانمکم. ها پلیس چیتر؟ ها من تیانوما. هی اتو برم دا برم دا وازم نبینم آواز از جیل من کردی ها چی تنده به چیم کردوا برم دن اوش تمام ده کد زیوتا هیچم نت زیوان پارسا گوشتا کن با چایو خوم دیتم ها دلی چی و دیار چاو زعیف و گورم بیدنگ با هی بیش شرم بالید ندم دلی گوشتم زیوانیا فرمو بزنی لچوه دیب ها تماشا کن؟ هیچی تی دانیا راز دکی پیم بلای چی لیکر کورا راز دکی لیکر بایلوانی دانیش با برادر چی خوی بله راز دکی چون که کورا چی دیل سری کولانا کمو بله بانسی زوبی گرین پیوست خیرا کم بل پیم بلای کروکتی لیهات با چوه چو او پولیس کن هاتن بخوم هم شهری نوا هی من دار را وستان روی وای او سگه گوری ایچیا ایچ ساره اگنی هر دمه بیگرین بسر چاو بل چون در باز بین رگا که چی روا جانی پرچه درکه بولای چه پال بده باش دی زورن ها او هاتن کورکا چی لی هات او سگه زور سگه دا وکرا وکده چه کارم با سگه کنیا بلکه کورا کم مبستا او سگه داوکراو لیم پولیس پیم بله مبست کام سگه او سگه سپیهاری پولیسی فرانسی داویده که سگه سپیکا خلاعته چی گورو گرام بها بدست دینین گواته واباشه کمزا سگه که دزیر کن او زا کورا کم زور چاکه بابروین سگه که هر درنده نخیر نخیر بل هر نیا همو به حالا تیگه ایشتون ها بگره بل بابروین هی راوستا من رو سون که اوان هلم ناوان تی؟ بو نایب تینا مالا کیمن من ترسا با پولیس نالم امن ناوم بيرويا امنش سيباستيانم امش بيلا امش يامبوتشيا او مالكي منا ام خانوانه تولنو كسي تيدانا بالي لبر تاكرني رقاو باندين روخينن تاكرني رقاو بالي سباستيان دلن ام خانوانه زور كنو هينوية دروز دكان واري باقوشتك بخوين هرچی کلوپلی ایره خوم هنامن بیتونم زور سپاس بلام نتوانم لیره بمین ما هر ده ببروم ها بگره اما بشی خودتا نه به هر اوه برسی بی توید نخوی نه می خوارد نگ بخوم که دزره بی چون؟ با پیرم گوتی نبیشتی دزیاری بخوای چون که حرامه هی گیله او زمانه دزینه که چون دجی ها؟ بمله آخر دزی کاری چه خراب و ناشیر نه چی؟ ها ها بل دزانه تو کوری چه خراب نی لم کارش لید دبوره چون سگه گره توانی امشتانه بزانه؟ بل زور زیرکا برواد بسکه یا؟ بله چون که بل زور یارمتی داوم و زوریشم خوش دوی چی؟ یارمتی داوی؟ زور تاکا ایم دروی با چوی؟ دمیوی داکم بدوز موا هر بویش حاتومت امشارا دای کت؟ بله تیپی کارلوس دناسی؟ تیپی کارلوس؟ دناسی؟ بله اگر دیان ناسی شوینه که هنم پیو بله تکایا قد پید نالم هی سباستیان برو با کناری رو بارک لانه لوه بین ها؟ تیپکی کارلوس لنزی کناری رو بارکن؟ باورم پیپکا بخوام چون بولاین زور سپاس بیر رو تیپکی کارلوس لکناری رو بارکی ها گواتا با دیداری داکم شاد دب موا بیل بخیره کن خوشکو برایانی خوشویست اما دا بوانی برز استاش فرمون لگل نمائیشه چی تایبتی تیپی کارون کارونی لنده هور ام زنزیر استورا به هزو بازو خوی دبسینه ها؟ دای برونو ماره دای زو اگر دا تانوی تماشا او نمائیشه بکن دبی پاره بینن ها پاره ای هیچو پوچی نه ببه پاره لدیار امن مایشه دانشتن اره به زحمت گورم به دنگ با گوتم برو پاره بینه ها پینه چی خلچی اره بی نخیر اره نزانی شوین تیپی کارلوس لچویا تیپی کارلوس دزانی تیپی کارلوس لچویا بله کاتی خوی لگل اوان کارم دکر بلا میستا لگل اوان نماوم زوریش بناو بانگ نبوم بلام یکی بوم لدیارترین از تیرکانی تیپی کارلوس که تا بگو من داکم دناسی وانیا داکت داکت ناوی چیا ایزابیل ناوی ایزابیلا دی پیم بله دی ناسی دلی چی ناوی ایزابیلا داکم دناسی پیم بله کورا تو ناوی چیا ناوم سباستیانا سباستیان تو ناوی سباستیانا بله چاوەکانت کتو مت چاوەکانی ئیزابێلا داکەم دەناسی پێم بڵێ لەکوێیە ها کەلوپەل بە نرخەکانم لەکوێن ها ئەوە دۆزیمەوە ئەمە وێنەی ئیزابێلا چەند جوان و نازدارە بەڵێ چی دەکە؟ ئای کە ڕووداوێکی سەیرە کوڕەکەی ئیزابێل بەرامبەرە من ڕاوەستاوە مامە جان پێم بڵێ ئێستا دایکم لەکوێیە زۆر لە مێژە یەکترمان نەدیوە لە ڕۆژهەڵاتی گرینادا شارێک هەیە بە ناوی گۆدمێس لەوێ هەرچی پیاوە گەورەکانی قەرەج هەیە کۆ دەبنەوە و هەموو هەواڵێکیان پێدەگا دەتوانی بچی لەوان بپرسی ئەوان دەزانن چێ دێ و چێ دەڕوا باشە گرانادا دەکەوێتە کوێ دەکەوێتە باشووری ئێرە بەم ئاراستەیە بۆ نایی پێکەوە تیپێک دروست بکەین ئەو سەگە گەورەیە زۆر زیرەک و بەهێز دیارە ئەگەر لەگەڵ من بی لەوانەیە ڕۆژێک بێت تیپی کارۆز بدۆزیەوە پێدەچێ ئەم توولە سەگەش هەندێک یاری بزانێ دەشتوانی ڕان بهێنین و فێری زۆر یاریان بکەین ئەم سەگە گەورەیە بێ لە گچکەکەش پوچیە بێڵ و پوچی ڕاستییەکەی ویستم لەگەڵ کوڕەکەم تیپێک دروست بکەم بەڵام هەڵات و منی بەجێ هێشت وەک دەبینی بەڕاست ئەمە وێنەکەیەتی تەماشای کە ئەمە پێرۆیە چی پێرۆ دەناسی پێم بڵێ لەکوێیە بەڵێ کەمێک پێشێستا پێکەوە بووین پێم بڵێ لەکوێیە توو ئەو خوایە پێم بڵێ لەکوێیە ئەگەر ئەم جارە بێتەوە بەم زنجیرە دەیبەستمەوە تا نەتوانێ هەڵبێت بێل مەترسا ئەو نایەوێت تۆ ببەستێتەوە گەورەم بێرزۆر ڕقی لە زنجیر دەبێتەوە حەز ناکا زنجیر ببینێ لەوانەیە پێرۆ بۆیە هەڵبێت چونکە تۆ بە ڕقی هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەکەی ئەمن مەبەستم ئەوە نییە بەڵکو دەمەوێت ببێتە هونەرمەندێکی لێ هاتوو بەناوبانگ بە نەرمی لەگەڵی بجوڵێەوە ئەوە هەر ئێستا دەهێنمەوە ئێرە لەکوێیە پێم بڵێ ئەو لە خانوویەکی چۆڵ دەژی چاوەڕێم کە هەر ئێستا دەهێنمەوە زۆر چاکە سەبەستیان بەڵام دوانەکەوی هۆپلا ئەوە چیە؟ کەواتە سپێستیان هاتیەوە بابت دەیەوێ بچێ لای باشە بۆ بابت جێهێشتووە پێم بڵێ باشە بۆ بابت بەجێهێشتووە تۆ نازانین چەند قورس و زەحمەتە کاتێ دەتەوێ خەڵک بە پێکەنین بێنیم ئەم کارە زۆر لە دزی کردم باشترە ئەگەر بمەوێ بژیم دەبێ هەموو شتێ بکەم بەڵام دزی کردن زۆر ناشیرینە بێدەنگ بە سپاسیان تۆ هیچ دەربارەی دنیا نازانی من چەندین شوێن گەڕاوم چەندین شتی سەیرم دیوە ئەمنیش زۆر گەڕاوم تۆ تەنها ئەو شتان دەزانی کە با پیرەت پێگوتووین باش بزانە تۆ هەندی مشت دەزانی پێرۆ دەتوانی لەگەڵ بابت کار بکەیت و ببێتە هونەرمەندێکی بەناوبانگ بابم پیاوێکی زۆر دڵڕەقە نەخێر وانییە بەڵکو بابت زۆر خەمی تۆی بوو بابم هیچی بۆ باس کردی بابت دەیگوت پێرۆ زۆر چاکتر و بەناوبانگترە لە من چیتر هەروەها گوتیشی دەتوانێت بێتە هونەرمەندێکی لێهاتوو لبر او تو زیگ راق بول گلد تو خواب راستی تا؟ کواتا باب موهای گود باوکم به هسترین پیاوله چیان آبوچیا باوکا هر استاتم بید دکم باوکا او پولیسانه چیان دکر لیره ها لسبستیان دگران نازانی دا چویا باشا اوان چیان پیوتی گوتیان با پیری زور نگرانی او زور لمیشه بدوائی دادگر اوان درو دکن دیانه و بیلو سباسیان دزجیر بکن چی؟ خونه توت استهل چویا اره والا گوتم لنا و خانوه چولا کنن باشه تو چون خود لنا او خانوه انده شردو ها؟ بابا وزل و قصانه بینه باب چون سباسیان اگه در بکم اوان ها؟ راز دکی دی سوار با پیم بله پولیس بوده ایوه سباستیان بگری ها؟ بس اگه سپیه که هارو درنده یا؟ آجال و جانلبری درنده بونی نیا تنها مروف درنده یا ها؟ او دیسا چی روی ده؟ مچینه که وستا او دیسا؟ بنده منم او با تماشای چی رو بکم بابا کار لکت رزا اوان پیش ایمه گیشتن ها؟ دلی چی؟ جوانا تا ایست دزگیر نکراون باشا سباستیان لکویه ها؟ کرا خوده چی دلی پولیس کن؟ تازه نتوانین اگه داری کنوا باشتی بکن تا اگه لسباستیان نمینه باشتی چی بکن؟ برو اوزو لبر چاوی پولیسکان باشترین کتال بدزا دای برو کوری بابای بلان بابا او فرمانو جه بجه که باشتی توانم کورا برو درنگو باشت یگیشتم مخابن پیر بوی موزارم لکورتی داوا خوزگم به زمانی گنزی اما من داله آجا آتکه امت پیتونه ام داره دربازه نبی استاز جه به جه کردنی هنگاوی دوام هی باوکا سکتوتین هی او چی دکه رنگه کمان برده گورم ببورا هر استالای دبم کورا کار کدن درنگ مانا زوبه دای دبرام بمبورا گورم اما لبرخاطری کوری ایزابیلا لگر ریز و سلاوی دست گورکم پیرو لبرو دخی چی خراب دایا امن پیم گود ام کارب که اگر وای نکرد باید با آسانی توان در جید کردو بخیرهای روانه بندی خانه در کردی تیگه ایشتی براست ادی پیرو لچویا لیگرانی او مبا زو ام شار بجه بیلا اگر نا دین او در جید دکن سباستیان تو خواست زور سلام لیزابیلی دای کرد بکو پیشی بله زور بیری دکم پیشی بله امن زور باشم باشا کوری خوم ها چی نما بله بیرم چه ها اما بگره که تی گیشتی تا گرانادا بیده با پیاوانی قرد زور سپاس گورم سر کوتوبی چی نماو بیگرم آو جیرای قرد بسر آو دست جیرم کردی های سیر ما ای آوار اوستگا چیا ای فریام کون ای بابا پشتم ای Ha ha ha ha!